بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای پاک چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. أرأيت الذي يكذب بالدين تا ولید هغه څوک چې د آخرت جزا او سزا ته درواغ وایي. فذلك الذي يدعو اليتيم هماغا خودی که یتیم تلوهی. ولا يحض على طعام المسكين او ده مسكين ده دو ضيف ورکا حتى وننه كوی. فويل للمصلين بیا تباهی ده دهو لمنقوكو لپاره. الذين هم عن صلاتهم ساهون هغه کسان چې د خپل مانځ څخه په غفلت کې لوېدلي دي. الذين هم راؤون او هغه کسان چې ځانونه ښیي. ويمنعون الماعون او خلکو ته د عادي اړتیا وړ شیانو د ورکړې نه تښتي.